Gümüşhaneli hocamızın tehlif etmiş olduğu Ramuzul Ehadis isimli hadis Gümüşhane kitabının 497. sayfasındaki 8. hadisi şeriftir ve devamıdır. Metinlerini merak eden, meraklı, araştırıcı kardeşlerimiz, öğrenmek, ezberlemek isteyenler, tetkik etmek isteyenler kaydetsinler. 497. sayfadan 8. hadisten başlıyor bugünkü dersimiz. Bu metnini az önce okumuş olduğumuz hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri amcası Hazreti Abbas'a hitap etmiş ve buyurmuş ki: Ya Abbasu, selasun la yedauhunne kavmuke. Senin kavmin şu üç şeyi terk etmeyecek. Yanlış olduğu halde, kusur olduğu halde, günah olduğu halde senin kavmin bu üç şeyi yapmaya devam edecek ey Abbas, demiş amcasına hitaben. Ondan sonra bu terk etmeyecekleri yanlış şeyler nelermiş, onları sıralamış. Bir, et-ta'nu fin-neseb. Karşısındaki muhalif insanın nesebine ileri geri söz söyleyip onu kötülemek. Senin nesebin iyi değil, şerefli değil, sen iyi bir insan, soydan değilsin diye onun nesebine dil uzatmak. Bunu bırakmaz senin kavmin. Kötü bir şey ama bunu yapmaya devam ederler. Çünkü iyice bulaşmışlar bu işin içine. İliklerine işlemiş bu kötü adet. Terk etmeleri zordur demek gibi yani. İkincisi, ve nihayetü, nihaye ha harfiyle, bizim nihaye, nihayet dediğimiz kelime değil, ha harfiyle, nihaye, nevha, feryat, figan etmek. Ölüye, öldüğü zaman efendim başına üşüşüp, ah ne kahramandı, ne iyiydi, ne cesurdu, ne cömertti, efendim ağlamak, feryat etmek, efendim bir takım şeyler böyle kafiyeli, vezinli sözler söylemek, işte herkesi ağlatmak, kendisi suni olarak ağlamak, bir merasim yani. Bu, bunu da bırakmazlar, bunu da alıştıkları için kötü bir şey yapmamaları lazım. Çünkü ölü kötü de olsa kör ölünce kömür gözlü olur dedikleri gibi, arkasından ölünün yakınlarının keyfi nasıl istiyorsa o tarzda söylerler. Kötü insanı iyi, iyi demek filan tarzında da olur. O bakımdan makbul bir şey değil bu. Nevha, nihaye dediğimiz efendim ölünün arkasından ağıtlar, efendim mersiyeler vesaireler böyle düzerek, yaka paça yırtarak, efendim saçını başını yolarak, göğsünü döverek, dizini döverek böyle üzüntü ızharı merasimi, merasim haline gelmiş, adet haline gelmiş olan şey. Bizim memleketimizde de bazı bölgelerde görülüyor. Ölüyü getiriyorlar, tabutunu koyuyorlar, efendim başında böyle artık saatler çekiyor, böyle insanı bıktıracak tarzda ve İslam'a uymayacak tarzda yapıyorlar. Bunu da bırakmazlar, diyor Efendimiz. Vel istimtaru bil enva. Yıldızlardan, yıldızların batışından, batarken onlara yönelip dua etmekten efendim yağmur medet ummak. Şimdi Suudi Arabistan'da yağmur az olduğundan efendim yıldızlardan yağmur istemek adeti, batmaya meyletmiş olan yıldızlardan, işte ha şu yıldız şuraya batıyor, şöyle diyelim, böyle diyelim, yağmur yağsın gibi kötü adetleri, bunları bırakmazlar, yaparlar maalesef, demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bizim memleketimizde tabii bunlardan hangisi vardır? Bir kere karşısındakini kötülemek yaygındır. Son derece efendim çirkin bir şey. Bir kere bir insanın asıl asaleti takvasındadır. Takva ehli ise, Allah'tan korkan bir kimse ise, basit bir aileden efendim, basit, kendisi iyi insan değilse, sülalesinin ağa olması, paşa olması, padişah olması veya vaiz olması, müftü olması, hoca olması kendisine bir fayda sağlamaz. Eğer kendisi iyi yolda değilse soyunun efendim asaleti kendisine bir fayda sağlamaz. Soy ile övünmek doğru değildir. Baba yiğit ise kişinin kendisinin iyi Müslüman olması gerekiyor. Bu çok yapılıyor. hususi bir şekli de tasavvuf ve tarikat vadisinde efendim bir takım tarikatların varlığına efendim taan ederler. Şu şöyledir, bu böyledir, bilmem nedir filan diye haksız, yalan, yanlış bilmeden konuşurlar. Dün akşam birisi bana nakletti ki efendim filanca insanlar falanca insan hakkında şöyle şöyle ileri geri konuşmuşlar. Efendim ona hocası el vermedi demişler. Nasıl yalan, nasıl cüret eder, nasıl cesaret eder, ne yüzle söyler, ne hakla söyler. Yani o adam ötekisi, ikisi yan yana bir yerde buluştu da bir söz söylemişse sen nereden bileceksin? Yani ta bir başka şehirdeki bir insan, bu taraftaki insanların şöyle bir konuşma yapmadığını ne cüretle, nasıl bir yalana efendim cesaret edip de söyleyebiliyorlar. Hem de tarikat erbabıyım dediği halde bu gıybeti, bu dedikoduyu, bu iftirayı nasıl yapıyorlar? O adam onu ahirette bırakır mı? Sonra bu yalan yanlış sözden dolayı davacı olacak. Bir de yanılttığı kimselerin günahı boynuna gelmez mi? Gelir. Taraf tutmaktan, taraf tutmaktan, kendi tarafını sevmekten, öbür tarafa rekabet ve haset hissinden efendim veryansın ediyorlar. Buradaki bir arkadaşımız söylemişti, kendisi filanca kasabadan, o kasabadaki şahıslar, tasavvuf erbabı veya iyi dindar kimseler, hocamız rahmetullahi aleyhinde atıp tutuyorlarmış. Dedim, tasavvufta efendim böyle bir edepsizlik var mı? Yani bu edepsizlik tasavvufun şeyi midir? Uyar mı? Yakışır mı? Vefat etmiş bir kimseye böyle ileri geri söz söylenir mi? Hayatta olana bile söylenmez. Hatta iftira olması çok büyük veba. Doğru olan bir şeyi bile onun gıyabında söylese gıybet oluyor. Dilimizi başkasının ırzına, namusuna, haysiyetine, şerefine tecavüz etmekten tutmasını öğreneceğiz Müslümanlar olarak. Diyor ki Peygamber Efendimiz, bir kimsenin efendim aleyhinde konuşmak gıybettir ve şöyle şöyle büyük günahtır. Diyorlar ki ya o kusurlar onda varsa, kusurlar onda varsa gıybettir, kusurlar onda yoksa iftiradır diyor. Olsa da söylemeyeceksin, olmasa da söylemeyeceksin demek yani. Millet maalesef bu meseleyi bilmiyor. Demek ki bu soya sopa çatmak meselesi, cahiliye adeti maalesef dünyanın her yerinde var. Karşısındaki adamı kötülemek için dilini nereye kadar uzatırlar? Babasına, dedesine kadar uzatırlar. Onun aleyhinde konuşurlar. Eğer kendisi erbabı tasavvuf ise karşısındakinin hocasına, silsilesine, şeceresine efendim dil uzatırlar. Aynı cahiliyettir. Hiç fark etmez. Belki daha büyük, daha ayıp da olmuş oluyor. Allah ıslah eylesin. Allah güzel huylar nasip eylesin. Bütün Müslümanları efendim muhabbetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti yolunda birbirlerine has halis kardeş olan ve birbirlerini destekleyen efendim samimi dost kimseler eylesin. Bu efendim yıldızlardan medet ummak, yağmuru yıldızdan beklemek cahiliye adeti. Yağmuru Allah yağdırır, kuraklığı Allah gönderir, ceza veya mükafat olarak bütün bunlar ve daha birçok her şey Allah-u Teala Hazretleri'nin kudretinde. Yapan Allah, yaptırmayan Allah, veren Allah, alan Allah, öldüren Allah, yaşatan Allah. Bunu Müslümanın anlaması lazım. Bu manadan geniş olarak düşünecek olursa bugün memleketimizde bu cahiliye zihniyeti hala vardır. Hala yıldız halına inanır bazı kimseler. Koskoca güya efendim kültürün öncülüğünü yapan büyük büyük tirajlı gazetelerde yıldız falları köşeleri vardır. Yalan yanlış atarlar tutarlar. Efendim bugün efendim sana bir ziyaretçi gelecek. Bugün kötü bir hadiseyle karşılaşacak. Efendim şu olacak, bu olacak. Bir kısmet ayağına gelecek filan gibi afmasyon, uydurmasyon efendim şeylerle milleti kandırırlar. Bir taraftan dinimizin en güzel ahkamına efendim yanaştıramazsın insanları. Bak Allah böyle emrediyor Celle Celaluhu, ne kadar güzel. Bir türlü yanaştıramazsın. Keçi gibi inat eder. Bir taraftan da cahiliyenin putperestliğin adetlerinin devamını millet böyle güle oynaya takip ediyor bu devirde. Afrika'daki yamyamların dansını taklit ediyor da namaz kılmaya gelmiyor mesela. Bu kadar garip şeyler oluyor. Demek ki her şeyi Allah'tan bilmek, her şeyin Allah'tan olduğunu anlamak, Allah'a yönelmek, Allah'a bağlanmak, gayriye bir şey isnat etmemek, vehmetmemek, gayrıda bir kudret olduğunu vehmetmemek, İslam'ın temel ana esaslarından biridir. Dervişlikte, tarikatta da ilk önce efendim failin, fail-i muhtarın, faalü lima yurid efendim sıfatına sahip olan Allahu Teala Hazretlerinden olduğunu bilmek için. Allah'tan istemek, Allah'tan ummak, Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, gayriye bel bükmemek, el açmamak, efendim serfuru etmemek, tabasbus etmemek, doğru doğru dobra dobra konuşabilmek, hakkı söyleyebilmek, zalim sultanın karşısında hakkı müdafaa edebilmek, mazlumun yanında yer alabilmek, bütün bunlar hep o sıfattan kaynaklanır. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilen insan böyle kahraman insan olur, mert insan olur, dobra dobra konuşur. Erbabı anlar. Ya bu adama bir adam dobra dobra konuşuyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Aferin diye. Allah da sever. Ama bazı kimseler doğru söyleyeni sevmezlermiş. Onun için doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar demişler bizim dedelerimiz. 9 köyden kovarlar. Doğru. Gerçekten insanlarda böyle bir sıfat vardır. Doğru konuşan insanı sevmezler. Eğri işlerinde devam etmek isterler. Günahlarında devam etmek isterler. Efendim birisi de kalkıp da bu yaptığınız doğru değil deyince kan tepelerine sıçrar. Horoz yediği gibi yüzleri kıpkırmızı ama yanlış. Haklı bir şeyi efendim bir ettiği zaman bu yaptığın şey doğru değil. Bunu yapma dediği zaman bir insan sen kendi işine bak derse bu ona günah olarak yeter. Hazmedecek, haksızlığını anlayacak, eğri yoldan doğru yola gelecek. Bunları yapmalıyız. Hepimiz mert insan olmalıyız. Doğru insan olmalıyız. Dobra dobra olmalıyız. Hakkı söylemeliyiz. Batıl yolda yürüyen, yanlış iş yapan, günah işleyene alkış tutmamalıyız. Prim vermemeliyiz. Destek olmamalıyız. Gülmemeliyiz ki yapmasın. Gülersek, alkışlarsak, maşallah, inşallah dersek, desteklersek, peşinden gidersek, pabucunu yararsak, kuyruğunu takip edersek olmaz. O zaman cemiyetin nizamı alt üst olur. Cemiyetler, topluluklar mert insanların sayesinde yükselir. Fazilet sahibi insanlar ile yükselir. Yoksa rezilet sahibi, rezalet sahibi, kötü insanlarla mahvolur. Tefessüh eder, koca imparatorluklar çöker. Rezil insanlarla koca imparatorluklar çöker. Şu bizim koca Osmanlı İmparatorluğu'nun neden çöktüğünü niye düşünmüyoruz? Ta Belgrad'dan, Avusturya'dan, efendim Basra Körfezi'ne kadar, ta Atlas Okyanusu'ndan, Fas'tan, efendim Hint Okyanusu'na kadar topraklar bizimdi. Niye sızlamıyor yüreğimiz? Bunu neden elden kaçırdık demiyoruz? Niye bu Yeniçerilerin isyanlarını düşünmüyoruz? Niye efendim memurların rüşvetlerinin ne kadar büyük zararlara yol açtığını düşünmüyoruz? Niye efendim bir takım yüksek devlet ricalinin efendim yabancı cemiyetlere girip kötü işler yapıp yabancılara ajanlık edip de memleketi işten çökerdiklerini düşünmüyoruz? Öyle hainler var ki hala efendim alkışlanıyor. Hala yalan yanlış millete kahramanmış gibi tanıtılıyor. Halbuki hain, memleketi satmış. Öyle tavizler vermiş ki dış ülkelere, öyle tavizler vermiş ki hala temizleyemiyoruz. O bakımdan dobra dobra olmayı öğrenmeliyiz. Zarar gelir, zarar Allah'tan gelir. Ama böyle yaparsam faydalardan olurum. Faydayı da Allah verir. Yanlış hesap yapma. Müminsen hesabını doğru yap. Fayda ve zarar Allah'tandır. Sen doğru ol, müstakim ol. Hazreti Allah utandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Nef'in için zalimi bir rahma imdad eyleme. Kendi menfaatin için merhametsiz zalime yardım etme. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Düşmandan korkma, ateş olsa seni yakamaz. Çünkü Allah'ın dostunu ateş yakamaz. Hocam ben elimi ateşe uzattım yandı. O manaya alma. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Ateşi yanına sokmaz Allah. Seni ateşe düşürmez. Efendim öteki manasını al, doğru manasını al. O bakımdan Allah hepimize güzel ahlak nasip etsin. Amin. 55 milyon güzel ahlaklı insan dünyayı düzeltiriz. Evelallah. Çünkü güzel ahlak demek dine dayalı, efendim imana dayalı şey demek. 55 milyon has mümin dünyaya ferman okutur. Ne güzel Kanuni Süleyman bir mektup yazmış Fransa kralına. Diyor ki sizin memleketinizde duydum ki kadın erkeğe sarılır, efendim dans ederlermiş, dans denirmiş buna. Bu ne biçim edepsizliktir, bundan sonra yapılmasın ha diye bir mektup yazmış. Adamlar Fransa'da korkularından danstan vazgeçmişti. Kanuni Süleyman mektup yazmış, ferman göndermiş, fermanı Ali Kanunu oraya göndermiş. Birisine mektup yazıyor, diyor ki filancanın efendim hapsetmişsiniz filanca prensi, filanca kralı, onu hapisten derhal çıkartın. Hemen apar topar çıkartıyorlar. Neden? Allah Celle Celaluhu kendisine has halis iman eden kimselere yardım eder. Onları aziz kılar, onları yeryüzüne hakim kılar. İnsanlar Allah'ın yolundan dönerlerse, Allah'a hıyanet ederlerse, dinine asi gelirlerse, günahlara dalarlarsa Allah yardımını çeker, o zaman perişan olurlar. Bugünkü Müslümanların perişanlıkları düşmanın hünerinden değildir. Müslümanların zaafındandır, günahındandır. Müslümanlar günahlarının belalarını çekiyorlar, Allah cezalandırıyor. Eğer Müslümanlar iyi kimseler olsa, bir Müslümanı kimse hor ve zelil edemez. Allah'ın aziz kıldığını kimse zelil edemez. Onun için cahiliye adetlerini bırakalım. İslami adetlere sarılalım. Allah'tan gayriden fayda ve zarar gelmeyeceği imanını anlayalım. İmanımızın gereği olduğunu bilelim. Allah'tan korkalım, gayriden korkmayalım. Allah'tan korkalım, Allah'a itaat edelim, kınayanın kınamasına aldırmayalım. Hak yolda yürüyelim, batıl ehlinin efendim ulumasına, bağırmasına, çağırmaya burca dost doğru yürüyelim. Onlara uyup da kendi ahiretimizi de berbat etmeyelim. İkinci hadisi şerif. Ya Abbasu ente ammi ve sınvu ebi ve hayru men uhallifu ba'di min ehli. İza kânet senete hamsin ve felâsine ve mi'e fe hiye leke ve li vildike minhumus seffahu ve minhumul mansur ve minhumul mehdi. Efendim Hatib-i Bağdadi İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan, efendim o da annesi Ümmül Fazıl'dan rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Kaynağını böyle gösteriyor hocamız. Peygamber demiş ki amcası Abbas radıyallahu anha, ya Abbas sen benim amcamsın, babamın eşisin, babamın bir parçasısın efendim, kardeş çünkü efendim. Ve benden sonra yerime halef olarak bırakacağım kimselerin en hayırlısı sensin. Ehlimden yerime bırakabileceğim kimselerin en hayırlısı sensin. 135. sene olduğu zaman, 135. sene olduğu zaman bu hilafet sana ve senin evladına nasip olacak. Bu evlatların içinden kimisi seffah olacak, kan dökücü olacak. Kimi mansur olacak, Allah tarafından nusrate mansar olacak, kimisi mehdi olacak, yani doğru hidayet üzere olacak diye hadis-i şerif efendim İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet olunmuş. Gerçekten de biliyorsunuz ki efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra Yezid İbn Muaviye zamanında Hazreti Hüseyin Efendimiz, ki Peygamber Efendimiz'in yerine hilafet makamına kaim olmak üzere Irak'a gidecekken, giderken, çağrılmışken, davet olunmuşken oraya, yolda şehit edildiği için efendim hilafet Yezid isimli zalime geçti. Öldüren, şehit eden Peygamber Efendimiz'in torunlarını çocuklarıyla, hanımlarıyla, ailesiyle insaf etmeden öldüren, katleden bir sülaleye geçti. Hakları mıydı hilafet? Asla ve kata. Katiyen hakları değildi. Devletin başına çöreklendiler. Yani mafya gibi, eşkıya çetesi gibi çöreklendiler. Müslümanları kılıç zoruyla, kırbaç zoruyla, zalimlerin efendim kalabalığı gücüyle mescidin kapılarına zalimleri dikip, ya beyat edersiniz ya da beyat etmediğiniz takdirde hepinizi burada öldürürüz diye Kabe-i Müşerrefe'yi topa tutarak, Abdullah İbn-i Zübeyir radıyallahu anhuma'yı öldürerek, şehit ederek devleti ele geçirdiler. Bir sülale olarak devam etti. Efendim İslami raydan çıktılar. Günahlı işler işlediler. Aralarından bir iki tane salih kimse de yetişti. Ondan sonra bu hadis-i şerifte bildirildiği gibi hilafet Emeviler yıkılarak Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın soyundan Abbasiyle devletin eline geçti mi? Geçti. Tarihen sabit bu hadis-i şerifteki durum tahakkuk etti. Tabii onların içinden kimisi gerçekten kan dökücü oldu. Hınçta, hırsta, cezalandırmada aşırı gitti. Hazreti Hüseyin'i öldüren insanlar öldüler, gittiler, ahirette cezalarını buldular. Efendim, defterleri dürüldü. Ondan sonra masum insanları öldürmek zulüm oldu. Onlar yapmadı ki. Bir kimsenin yaptığı suçu ötekisine ödetmek İslam'da adalete sığmayan bir şey, insanlıkta olmayan bir şey. Aşırı gittiği için kan dökücü adıyla anıldı kimisi. Kimisi adilane hareket etti. Efendim, fütuhata önem verdiler. İslam alemi genişledi. Birçok İslam ülkeler İslam diyarına katıldı. Ta Orta Asya'dan efendim ta Atlas Okyanusu'na kadar geniş araziler Müslümanların emrine girdi ve İslam dünyaya hakim oldu. Üç kıtaya hakim oldu. Bir kısmı doğru yol üzerinde yürüdüler. Artık Allah-u Teala Hazretleri hesaplarını ahirette şey yapacak. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcasına senin sülalenden çocuklarından böyle hilafete geçecekler diye bildirmiş. Bildirebilir mi? Aklen bildirir. Çünkü her şeyi bilen, gelmişi, geleceği bilen Allah-u Teala Hazretlerinin hak peygamberi olunca bildirir ve bildirmiştir. Peygamber Efendimiz İstanbul'un alınacağını bildirdi. Efendim kendisinden sonra neler olacağına dair birçok hadis-i şeriflerde bilgiler verdi. Yokluk, yoksulluk içindeyken öyle günler gelecek ki efendim şu kadar paraya mazhar olacaksınız, şu kadar zenginliğe sahip olacaksınız diye söyledi. Efendim Bizanslılar İranlılara mağlup olmuşken Bizanslılar yine galip olacak diye söyledi. Hatta kıyametin nasıl olacağını, kimlerin geleceğini, ne gibi hadiseler olacağını pek çok hadis-i şeriflerde söyledi. Demek ki Allah'ın emretmesiyle, bildirmesiyle söylemesi mümkündür. Burada da bu hadis-i şerifte o rivayet olarak karşımıza hocamız koymuş ki kendisi hadis alimidir. Sıraya bunu da koyduğuna göre demek ki bunun böyle sıhhatli hadis-i şerif olduğunda kendisinin kanaati tam. Ya Ubade Esme ve ete fi usrike ve yusrike ve menşatike ve mekrehike ve eseretin aleyke ve in kanu ve in ekelu maleke ve darabu zahreke illa en tekune fi masiyetin bevaha. Yeni hadis-i şerif Ubadet ibn-i Samit İbn-i Kays el-Ensari el-Hazireci Hazretleri ne hitaben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ravisi de o zaten. Kendisine söylenen sözü bize rivayet etmiş oluyor. Bu Medine-i Münevvere'nin Hazreç kabilesinden olan Übade Hazretleri efendim Bedir'de efendim bulunmuş olan Remle'de efendim 34 senesinde efendim vefat etmiş olan büyük sahabe. Ona diyor ki Peygamber Efendimiz esme ve atı söz dinle ve itaat et ey Übade. Ne zaman fi usrike ve yusrike zorluğunda da kolaylığında da yani senin zor zamanında da kolay zamanında da fi menşatike ve mekrehike neşeli ferah olduğun zamanda da hoşlanmadığın, razı gelmediğin, ikrah ettiğin zamanda da efendim itaat et. Ve eseretin aleyke yani kendi tercihin şöyle olsa, böyle olsa bile başına gelmiş olan kimseye itaat et. ve in ekelû mâleke, eğer senin malını yeseler bile, gasp edip alsalar, şu şöyledir, bu böyledir, istimlak ettim bilmem ne filan gibi şeylerle, ve darabû zahreke, sırtını kamçılasalar, kırbaçlasalar, sopalasalar, vursalar bile itaat et. İlla entekûne fî masiyetin bevâhen, açıkça bir günah konusu müstesna olmak üzere itaat et. Şimdi bu hadis-i şerif üzerinde birazcık bilgi vereyim. Müslümanın her işinde temizlik vardır. Kalbi temizdir, elbisesi temizdir, ağzı temizdir, eli temizdir. Her şeyi temizdir Müslümanın. İşi temizdir, niyeti temizdir. Her şeyi temizdir. Müslümanın her şeyinde intizam vardır. Müslümanın işi muntazamdır. Dağınık değildir, derbeder değildir. Namaz kılacağı vakitler bellidir, ibadetin şekli bellidir. Efendim topluca namaz kılacakları zaman darmadağın kılmazlar, başlarına bir imam geçer, arkasında saf bağlarlar. Safın intizamı namazın ikamesinden tamamındandır. Onun için imam gelir, öne gideni geriye iter, geride kalanı çeker. Bak sıra muntazam olacak diye. Arada boşluk bırakmamayı tavsiye eder, aman der, efendim ikaz eder. Peygamber Efendimiz çünkü ikaz etmiş, intizama alıştırmak için. İnsan şekle önem vermeye dikkat ede ede her işinde intizamlı olacağından Peygamber Efendimiz safların arasına girerek tanzim ederdi. Sen geride kalmışsın, öne çık. Sen fazla ileri gitmişsin, biraz geriye gel. Bak hizaya dikkat et, omuzlarınızdan birbirlerinize bakın diye çizgi gibi böyle safın muntazam olmasına itina ederdi. Arada boşluk kalmamasına itina ederdi. Şimdi böyle gerilirler. Efendim kimseyi sokmazlar araya, bilhassa yaz günlerinde. Sen de orada biraz boşluk görürsün, girmek istersin, şöyle bir ters ters tepeden bakar, ne geldin buraya gibilerden, istemiyor senin gelmeni. Sen de aldırmadan işte ben de şuraya sığayım filan dersen bir sinirlenir sana, safı bırakır arkaya gider. Nereye gidersen git. Peygamber Efendimiz safların sıklaştırılmasını tavsiye ediyor, boş bırakılmamasını tavsiye ediyor. Ben de onun için buraya giriyorum. Arada boşluk olursa şeytan girer. Bak şeytan girdiği belli. Adam öyle geniş geniş kurulmuş. Sen yanına sokuldun mu şeytan damarından kızıştırıyor onu. Püskürtüyor, kışkırtıyor. Efendim kızıp geriye gidiyor. Geriye giderse kendisi zarar eder. Sevabı az olur. İntizam her şeyimizde vardır. Yola 3 kişi gitse. Bir tanesi imam olacak. Ne demek imam olmak? Yani kafilenin başkanı olacak. Son söz onda olacak. Bu gece şurada mı geceleyelim, burada mı geceleyelim? Şurada mı kalalım, burada mı kalalım? Yemeği şu vakitte mi yiyelim, şöyle mi yapalım? Önce yemek mi yiyelim, istirahat mi edelim vesaire. Son söz onda olacak. Emir, kafilenin başkanı, emiri, bayağı da sözü dinlenecek. Efendim, daha büyük kafileler olsa, Peygamber Efendimiz 10 kişi, 20 kişi seriye denilen askeri birlikler gönderirdi. Filanca kabileye gidin, oradaki edepsizlere efendim cezayı verin. Yol kesmişler, Müslümanları öldürmüşler, siz de onların cezasını verin. Mesela 15 kişi, 20 kişi deveyle atla bir kabile gönderdi. Bir tanesini reis seçerdi başlarına. Buna itaat edin derdi. Onun için bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, eğer sizin başınıza üzüm kurusu gibi siyah buruşuk bir Habeşi köle bile emir tayin edilse ona itaat edin. Ona itaat edin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Çünkü itaat başarının özüdür. Herkes kendi bildiğine hareket ederse, her kafadan bir ses çıkarsa düzen olmaz. Bugün de böyledir. Bugün de İslam'ın bu prensibi bütün toplantılarda tatbik ediliyor. Bir dernek toplantısı yapacaksınız, yıllık kongre ilan edersiniz. Kongreye şahıslar gelir. İlk önce kongrenin başkanı seçilir. Başkan. Ondan sonra divan heyeti seçilir. Katipler, matipler. Ondan sonra toplantı açılır. Artık başkandan söz istenir. Sayın başkan söz istiyorum. Söz verirse konuşursun. Vermezse konuşamazsın. Neden? Başkan seçtim bir kere. Canım ben zorla konuşurum diyemezsin. Attırtır dışarıya. Konuşturmaz. Yani başkan tamam. O bakımdan İslam'ın bu intizamı, bu düzeni demek ki sivil hayatta da vardır, ibadette de vardır. Devlet düzeninde de vardır. Müslümanın devlet başkanına öteki Müslümanların itaat etmesi lazım. Başkan. Ama başına bir İngiliz gelmişse ona itaat etsin manasına değil. Bir hain gelmişse itaat etsin manasına değil. Ondan sonra toplantı. Yani açılır. Müslümanın kendilerinden ulul emr, ulul emri miydin kendilerinden olan kimse geldiği zaman. Yoksa öyle hemen neden? Kuzu gibi değildir Müslüman. Canım ben zorla konuşurum. Hazreti Ömer ne yaptı? Halife olduğu zaman çıktı minbere konuşurken. O bakımdan bir tanesi kalktı dedi ki eğer sen yanlış hareket edersen ya Ömer düzeni kılıçlarımızla düzeltiriz. Sivil hayatta da vardır ibadet. Yani bu hadisi şerifte de dikkat ederseniz sonunda şöyle de olsa böyle de olsa itaat et itaat et itaat et itaat et illa entekune fi masiyetin bevahan. Ap aşikar günah emrediliyorsa o zaman itaat etmek yok. O müstesna diye bildiriyor. Günahta itaat olmaz. Masiyette, günahta itaat olmaz. Aksi takdirde günah olmadığı takdirde ufak tefek kusurlardan, fikir farkından itaatsizlik yaparsa itaatsizlik yapan günaha girer. Bak Peygamber Efendimiz onu ne kadar güzel bize nasihat etmiş, bildirmiş ki ya übade dinle, itaat et. Zorluk zamanında da, kolaylık zamanında da, sevinçli, ferahlık zamanında da, sevinmediğin, istemediğin, kerih gördüğün zamanda da, senin tercihin başka türlü olduğu zamanda da itaat et. Farkı düşünebilirsin. Ama başkan böyle dedi pekala. Bitti. Ne kadar güzel. Yani içtimai işlerin yürütülmesi için sağlam bir düzendir bu. Çok sağlam bir düzendir. Müslümanlar bundan gafil. Derbeder. Kimdir Müslümanların başkanı? Belli değil. Dünya üzerinde bugün Müslümanların başkanı kim? Yok ki. Yıkılmış gitmiş. Bina yıkılmış, caminin kubbesi çökmüş, minaresi devrilmiş, İslam'ın binası harap. Yok. Hilafet-i Kübra denilirdi. Yani en büyük emirlik, emir-i mümininlik yani o makam şu anda yok. Yani Suudi Arabistan'ın da dinleyeceği, Suriye'nin de dinleyeceği, Lübnan'ın da dinleyeceği, Mısır'ın da dinleyeceği, bütün dünya üzerindeki Müslümanların dinleyeceği bir Müslümanların en büyük reisi var mı? Yok. Müslümanların içinde adam mı yok? Estağfurullah. Ne demek? Nice alimler var, nice fazıllar var. Velev öyle olmasa bile işlerinden bir tanesini seçme mecburiyeti var. Üç kişi yola gitse illa hepsinin alim olması şart değil ki. Üçü de köylü, çiftçi amcalar. Köyden kasabaya gidiyorlar. Birisini imam seçecekler, o kadar. Yani ille şeyden efendim sipariş verip de fabrikadan, tornadan çıkma bir şey alacak değiller ki. Mevcudun içinden bir tanesini seçme mecburiyeti var. Biz burada namaz kıldığımız zaman imam efendi yok, gelmemiş, hastalanıvermiş veyahut bir yere gitmiş de arabası yolda trafik sıkışıklığından yetişememiş buraya. Ne yapacağız? İmam gelmedi, hadi bakalım başınızın çaresine bakın mı denecek? Hayır. Bu cemaatin içinden bir tanesi öne geçecek, Allahu Ekber namazı kıldıracak. Ona bir hal oldu, birden başı dönüverdi, yıkıldı, yığıldı kaldı. Ötekisi imam olacak. İmam arkasındaki şahsı yakasından tutacak, bana bir mazeret arız oldu diye, onun yerine geçirecek, namaz gene devam edecek. Müslümanın namazı bile bozulmaz. İmam değişir orada, Müslümanın namazı bile bozulmaz. İslam bu kadar muntazam. Kimin seçileceği, nasıl seçileceği belli. İmamın arkası önemli. İmamın arkası şarjörün üstündeki fişek gibidir. Yani imam gittiği zaman o gelecek yerine. Tıp. Nasıl tetiği çektin mi, bom patladı mı, alttaki şarjörden bir kurşun daha geliyor. Bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Onun gibi. İmamın arkasındaki imamlık mesleğini bilen, efendim imamlık yapabilecek kimse olacak. Yani her önüne gelen olmayacak. Meseleyi bilen kimse olacak. İşte bu itaat önemli olduğu için Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. İnsanlar tabii her kafadan bir ses çıkar. Her kafadan. İnsanların kendi keyfine bırakırsan curcuna olur. Affedersiniz kadınlar hamamına dönermiş. Nasıl olacak? Son söz bir kimse de olacak. O da bir şey yaptı mı? Canım hatalı ediyorsun, kusur ediyorsun. Tamam biraz da kusurlu olur. Yani iş yürürken kusursuz gitmez. İlle bir takım bazı hatalar olur. Senin fikrin başka olabilir ama itaat edeceksin. Ama reis olan kimse, başkan olan kimse günahı emredemez. Ben şimdi sizin başkanınız oldum ya, Peygamber Efendimizle sevinsen de, sevsen de, sevmesen de efendim itaat et dedi ya, emrediyorum her biriniz bakkaldan gideceksiniz, şarap alacaksınız, kadehe dolduracaksınız, birer tane devireceksiniz diyebilir mi? Diyemez. Neden? O selahiyeti yok. Allah'ın emrini değiştirmeye selahiyeti yok. Ben emirdim, komutandım, hiçbir şey değilsin. Günahı emrettiğin zaman olmaz. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a isyanda kula itaat olmaz. Peki babası insana emretse? Babası da dinlenmez. Anası emretmişse anası da dinlenmez. Sahabeden öyle mübarek efendim kimseler vardı. Mus'ab radıyallahu anh gibi mesela, anası canı gibi seviyor oğlunu. Anası müşrike. İmana gelmemiş. Delikanlı ay parçası gibi güzel bir kimse, bir ailenin zengin efendim bir oğlu Müslüman olmuş. Annesi istemiyor Müslüman olmasını. Ne yapacaksın o adamların arasında? Para var, pul var, asalet var, şunu var, bunu var. Oğlunu istiyor ki kendi yanına gelsin. Oğlu da İslam'ı bırakmıyor. Peygamber Efendimiz'in cemalini görmüş sallallahu aleyhi ve selleme. İtaat etmiş, beyat etmiş, bağlanmış, iman getirmiş. Döner mi? Diyor ki, gel oğlum, yanına gelmezsen bak bundan sonra hiç yemek yemem, yemem, yemem, yemem, açlıktan ölürüm. Diyor ki, anacığım sen bu işi yapma. Sen böyle yemesen, yemesen, ölsen, bir daha ölsen, bir daha ölsen, bir daha ölsen, ben bu yolu terk etmem. Terk edilmez. Çünkü Allah'ın yoludur. Annesi de emretse, babası da emretse terk edilmez. Bu devirde çok bu. Maalesef bu devirde evlatlar var. Kaç tane anasını babasını cebinden çıkartacak kadar Müslümanlığı kavim. Sübhanallah. Halbuki analar babalar Müslüman olacaktı. Evlatlar havailik edince onları doğru yola çağıracaklardı. Diyeceklerdi ki evladım etme, günaha dalma, doğru yola gel diyeceklerdi. Evlat anasını babasını doğru yola çekmeye çalışıyor, gelmiyor. Çok misalleri var. Kız Müslüman mütedeyyin, anası babası o yolda değil. Oğlan Müslüman. Niye bu kadar Müslüman? Müslümanlık, azıcık Müslümanlık olmaz ki. Azıcık Müslümanlık diye bir şey olmaz. İnsan tam Müslüman olur. Babası efendim bir şehirler arası yolda şey yapıyor. Lokanta işletiyor. Göl kenarında çok manzaralı bir yer. Müşterisi az. İçki koymaya kalkıyor. İçki koyalım. O zaman müşteri çoğalır. Göle karşı millet gelir. Efendim içki de içer, yemek de yer, paralar kazanılır. Diyor ki çocuk, içkiyi koyarsan evi terk eder gider. Çünkü içki satmaktan kazancın haram olur. Ben senin o zaman kazancını yemem. Evi terk ederim diyor. Oğlunun zorundan içki koyamıyor. Allah'ın emri olduğu için değil de oğlunun zorundan içki koyamıyor. Sübhanallah. İmtihan dünyası. Nasıl Peygamber Efendimiz'in zamanında efendim evlat Müslüman olmuş, ana kafir kalmışsa, baba kafir kalmışsa, bu devirde de Subhanallah böyle oluyor. Her devirde de belki böyleydi. Onun için herkes gözünü açsın, herkes insafa gelsin, herkes imana gelsin. Allah Allah yanlış yollardan cümlemizi kıfz eylesin, korusun. Demek ki biz de itaat edeceğiz. Peki Müslümanların cihan üzerinde bir başkanı yok. Yani halife-i ruh-i zemin yok. Eskiden bizim Osmanlı padişahları halife imişler. Sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında hilafet kaldırılmış. Efendim kaldırmasaydı bütün Araplar, Arapların İslam ülkelerinin efendim Pakistan, Hindistan, Endonezya, Japonya, nerede Müslüman varsa hepsi gene hilafetin merkezi burası diye burada şey yapacaklar. Yani buraya az çok bağlı kalacaklardı. Çünkü asırlarca bağlı kaldılar. Kaldırılmış. Şimdi Müslümanların dünya üzerinde böyle bir merkezi teşkilatı yok. Onun için parça parça hepsini düşmanlar ayrı ayrı bir köşede kıstırıp tepeliyor. Afganistan'da birisi başka türlü tepeliyor. Efendim Afrika'da bir başka türlü tepeliyorlar. Bilmem nerede bir başka türlü tepeliyorlar. Balkanlar'da başka türlü, Trakya'da başka türlü, Kırım'da başka türlü, Kafkasya'da başka türlü. Müslümanlar birlik beraberlik olmamalarının büyük zararlarını her zaman görüyorlar. Biz Kıbrıs işinde yalnız kalıyoruz. Efendim düşmanlar bize oyun ediyorlar. Müttefiklerimiz hile yapıyorlar, atlatıyorlar, aldatıyorlar, kandırıyorlar, dolandırıyorlar. Neden? Birlik yok, beraberlik yok. Yaparlar. Parça parça böyle tek tek yakaladılar mı? Tek tek haklarlar. O zaman ne olacak? Biz diyor bir arkadaşımız, bir düşman arazisinde efendim ordumuz dağıldığı için bir grup kalmış, efendim ordu mensupları gibiyiz diyor. O grup hemen bir araya gelecek, kendilerinin en yüksek rütbelisi kimse onu başkan seçecek. Diyelim ki 8 tane asker cephede dağıldılar, harp oldu, darp oldu, nerede olduklarını bilemediler, baktılar ki bir çaldıklarının arasındalar, ha bir baktılar bir arkadaşı daha var, bir arkadaş daha var, tamam 8 tane bizim askerler tamam. Bir tanesi çavuş, iki tane pırpırı var çavuş, başkan o. Başkan o. Biraz böyle vadide yürürken ellerinde silahlar, korka korka acaba düşman var mı bilmem ne filan. Aa bir de baktılar, bir de yüzbaşı çıktı karşılarına, gene onlardan. Ha, başkan kim şimdi? Kendi askerlerimizden var, başkanında da binbaşı var. Tamam, bunlar da ona iltihak ederler, başkan binbaşı. Böyle. Yani düşman arazisinde perakende darmadağın çil yavrusu gibi dağılmış küçük birlikler gibi. Başlarındaki insan başkandır. Şu sırada öyledir. Peki Peygamber Efendimiz'den sonra hilafet böyle Peygamber Efendimiz'in torunlarını öldüren kimselere geçmiş. O zaman Müslümanlar ne yaptılar? O zaman ulul emir kim oldu? O zaman asıl ulul emir ulema oldu. Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendimiz efendim kitabında açıkça serahaten bildiriyor. Ulul emir ulemadır. Yani Allah'ın kitabını bilen, ahkamını bilen, efendim hadis-i şerifleri bilen kimsedir. Ona itaat edilecek. Onun için tarikatlardaki o beyat da işte o intizamın bir gereği olmuş oluyor. Allah Müslümanları birlik ve beraberlik içinde eylesin. Amin. Dünyalarını düzenli eylesin. Hiçbirimizi hiçbir kafirin karşısında hor, zelil, mağlup ve mahcup etmesin. Hem dünyada hem ahirette cümlemizi aziz eylesin. Amin. Sayfayı çeviriyoruz. 498. sayfaya geçtik. Birinci hadisi şerif. Ya Abbasu innallaha bede'e fetha hazel emre bi ve se yahtimuhu bi gulamin min veledike yemle'uha adlen kema müri'et cevren ve huvellezi yusalli bi İsa aleyhisselam. Ammar ibn Yasir radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bu hadisi şerif. 498. sayfanın başında efendim yine Abbas radıyallahu anh'a rivayet edilmiş, ona söylenmiş. Diyor ki ey Abbas, Allah bu işi benimle açtı. Yani Peygamber Efendimiz kendisini söylüyor. Hazreti Muhammed ile bu iş açıldı. Yani hilafet Müslümanların efendim yeryüzüne efendim gelmeleri, İslam dininin başlaması, Müslümanlığın başlaması tamam. Peygamber Efendimiz ile başladı ve senin ailenden bir efendim çocuk ile bu iş tamamlanacak. Yani hilafet Müslümanların başkanlığı o aileden kimseyle tamamlanacak. O senin evladından olan son halife olan kimse yeryüzünü adaletle dolduracak. Zulümle dolmuş olan yeryüzünü adalet getirecek, adaletle dolduracak. İsa aleyhisselama namaz kıldıracak. Bu kıyametin ahvalini anlatan hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri mutlaka Müslümanları yeryüzünde yeniden hakim edecek. Mehdi gelecek. O Mehdi'nin Peygamber Efendimiz'in sülalesinden olduğu ismi, kendisinin ismi gibi, babasının ismi, Peygamber Efendimiz'in babasının ismi gibi olduğu hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Bu hadis-i şeriflerde de bildiriliyor ki Hazreti Abbas'ın sülalesiyle de alakalı. Demek ki iki sülale belki birleşecek. Mehdi aleyhisselam bir taraftan Peygamber Efendimiz'e efendim bağlı olacak sülale olarak, bir taraftan da Hazreti Abbas ile efendim sülalesinin akrabalık bağları bulunacak olduğu efendim anlaşılıyor. Ammar İbni Yasir böyle rivayet etmiş. Hatibi Bağdadi ve Darekutni rivayet etmişler. Mehdilikle ilgili müstakil kitaplar çıkmıştır. Bu günlerin canlı konularındandır bu mehdilik meselesi. Efendim o şeyleri mehdilikle ilgili konuları anlatan özel o konuya tahsis edilmiş kitaplar da vardır. Detaylı bilgi isteyenler oraya bakabilirler. Biz 498. sayfanın ikinci hadisine geçiyoruz bu kadar izahtan sonra. Ya Abdallah la tekün misle fülanin. Yalnız şunu söyleyeyim ki bu hadise geçmeden önce Mehdi aleyhisselam çıktığı zaman bütün Müslümanların onun bayrağı altında toplanması emrolunuyor hadis-i şeriflerde. Hem de nasıl emrolunuyor? Yani buz olsa yerler, kar yağmış olsa, buz olmuş olsa böyle dizi üstünde veya böyle oturmuş yere oturarak böyle böyle hani ayağı olmayan Allah göstermesin insanlar falan böyle yürürlerle yerde velev habben ale felce, yani buzun üstünde böyle emekleyerek veya böyle oturmuş vaziyette böyle elleriyle böyle şey yaparak gezmek şeklinde bile olsa koşup gelecek oraya. Çünkü Müslümanların kafirlerle büyük bir savaşı bahis konusu. O savaşta Müslümanların safında yer almak için dünyanın neresinde olursa olsun Mehdi'nin ordusuna gidip toplanmaları emrediliyor hadis-i şeriflerde. Bizi ilgilendiren tarafı budur yani. Bu şeye vakıf olacağız ki böyle bir şey olduğu zaman bir kenarda kalmak, tamam ben selametliyim burada diye durmak yok. Uzaklardan da olsa, dağlardan da olsa, karlardan, buzlardan geçmek de olsa oraya gidecek ve efendim onun ordusunda vazifesini alacak Müslümanlar. Allahu Teala Hazretleri efendim İslam beldelerini her türlü afetlerden korusun. Kıyameti başımıza koparmasın. Kıyametin zamanını daha uzak zamanlara, ileri zamanlara efendim tehir eylesin. Bizlere salahı hal nasip eylesin. Çünkü savaş zordur. Çünkü efendim böyle büyük işler koptuğu zaman insanların efendim işleri zordur. Muhterem kardeşlerim, şu içinde yaşadığımız günlerin kıymetini bilelim. Sulhun, sükunun, efendim asudeliğin, rahatlığın, efendim keyfin, karnımızın tokluğunun, sırtımızın berkliğinin, sağlamlığının şükrünü eda edelim. Allah'ın yoluna sımsıkı sarılalım. Bu güzel günleri Allahu Teala Hazretleri arattıracak, kötü durumlara bizleri düşürmesin. Bizim beldemizde durum güzel, başka İslam beldelerinde durum çok fena. Suriye'de, efendim Irak'ta, efendim daha başka diyarlarda, Afganistan'da biliyorsunuz çok sıkıntılı durumlar var. Allahu Teala Hazretleri oraları da güzelleştirsin. Oradaki Müslümanları da, mücahit kardeşlerimiz de kafirlere galip eylesin. Amin. İslam beldelerini zalimlerin istilasından korusun, kurtarsın. İnsan ferahlık zamanında Allahu Teala Hazretlerine muti olursa, ibadetinde olursa, vazifelerini yaparsa, dara geldiği zaman yaptığı duaları Allah kabul eder. Genişlik, ferahlık zamanlarında, rahatlık devrelerinde Allah'ı anmazsa, dua etmezse, ibadetinde kusur yaparsa, başına bir bela gelip çattığı zaman dua etse duası kabul olmaz. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Onun için şu güzel günlerinizde Allah'a güzel kulluk edin. Allah'a iyi bağlanın. Kendiniz ve diğer Müslümanlar için hayır düşünün, hayır işleyin. Kazancınızın fazlasıyla hayır yapın ki bir gün gelir efendim hayır yapma fırsat bile kalmayabilir. Paranızın fazlasını Allah yolunda sarf edin. Allah'ın dinini takviye edin. Allah'ın dininin güçlenmesi için, Müslümanlığın gelişmesi için canla başla çalışın. Çünkü bir zaman gelir onu yapma, keşke yapsaydım dersiniz, fırsat geçiverir. Bir de bir hadisi şerifi hatırlatayım. Temenni olarak istiyoruz ki başımıza böyle büyük belalar patlamasın. İnsan öldü mü onun kıyameti kopmuş demektir. Bak bugün şimdi Seyfi Bey kardeşimizin validesi rahmeti rahmana kavuştu. Allah mekanını cennet etsin. Cümle geçmişlerimizle beraber rahmet eylesin. Ölüm aramızdan birer ikişer zamanı gelenin efendim gittiğini görüyoruz. Azrail Aleyhisselam gelip alıp gidiyor canını, ayrılıyor. Ölüm aramızdan bazı tanıdıklarımızı alıp duruyor, görüyoruz. Bir gün sıra bize de gelecek. Hep uzak bir zamanda diyoruz ama belli olmaz. Genç de gidiyor, yaşlı da gidiyor. Efendim sıhhatli insanda trafik kazası oluyor, ölebiliyor. Veyahut sıhhatli gibi göründüğü halde birden vefat edebiliyor. Ölüm gelmeden tevbeye acele etmeli, hayır yapmaya acele etmeliyiz. Kıyamet inşallah 100 sene sonra, 200 sene sonra, 500 sene sonra, 1000 sene sonra olsun ama ya biz ölürsek? Biz öldük mü bizim kıyametimiz koptu demektir. Onun için hemen yarın ölecekmiş gibi tevbe edin. Hemen yarın ölecekmiş gibi hayırları yapın. Bir şeyi ihtar edeyim size. Çok sevdiğimiz ihvanımızdan kardeşlerimiz vardı. Hayır yapmak istiyorlardı. Hayatlarında yapamadılar. Vasiyetleri de yerine gelmiyor. Gelmiyor. Yani çeşitli maniler çıkıyor. Pürüzler çıkıyor. Hukuki pürüzler çıkıyor. Efendim tapuda pürüzler çıkıyor. Efendim miras hukukundan meseleler çıkıyor. Mirasçılar o kadar verilmesine razı gelmiyorlar. Bilmem ne derken hayır yapılamıyor. Hayırı sıhhatliyken. aklın başındayken, paran varken, pulun varken, iktidarın varken kendi gözünün önünde yap, işi bitir. Hayırın çalıştığını, tıkır tıkır çalıştığını gör. Çeşme yaptıracaksan suyun şırıl şırıl aktığını gör. Köprü yaptıracaksan üstünden insanların geçtiğini gör. Cami yaptıracaksan ezan okunduğunu, namaz kılındığını gör. Kur'an kursu yaptıracaksan içinde cıvıl cıvıl çocukların Kur'an okuduğunu gör. Daha başka bir hayır yapacaksan paranı ver, bitsin bu iş. Vereceğim, dur bakalım, hele bakalım demek tehir şeytanın işidir. Hayrı tehir etmek şeytanın işidir. Buna tesvif derler. Sevfe efalu. İnşallah şöyle yapacağım. İleride hele dur bakalım. Hoca dur biraz, acele etme bakalım filan derken buna tesvif derler. Peygamber Efendimiz diyor ki helekel müsevvifun. Tesvif yapanlar, ileriye atanlar helak oldular. Hele dur, hele dur. Yapacağım be. Bekle biraz, sabret. Ne acele ediyorsun be adam? Tamam. Onlar helak olur diyor. Hayrı acele edin. Bakar, kıyamet hemen kopuverir. Şimdi burun buruna kadar gelmediler mi Amerika'yı da İran? Borsalar alt üst oldu. Hala Basra Körfezi'nde gemileri dolaşmıyor mu adamların? Halk gemileri dolaşıyor. Birbirlerini bombalayıp durmuyorlar mı? Bir tarafın kafası kızacak. Adam akıllı, bıçak kemiğe dayandı mı? Kedi sıkıştı mı köpeğin üstüne atlar. Atlar mı atlar? Tavuk civcivini kaptırmamak için üstüne sıçrar insanın. Kaz insanın tepesine çıkar gagalar. Kendisi insandan çok küçüktür ama şey yaptığı zaman başka şeyler olabilir. O bakımdan bir harbe tutuşsalar ne olur? Senin paran geçmez. Bitti. Hadi bu kadar kağıt param vardı, deste deste tam kasaya yerleştirmiştim. Kur'an kursu yapacaktım. Sen şimdi onlarla soba tutuştur. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz hale gelir. Madem ki harbi olmadı, madem ki sulh var, madem ki bir zaman açıldı, hayrını çarçabuk yap. Çünkü bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar ah engebediyen kesilir diyor. Yahya Kemal'in de işi anlatışı böyle saz usulü anlatmış. Dımbır dımbır dımbır dımbır hayatın teli çalıp dururken bir tel kopar biter iş. Sazın teli koptu mu ses çıkar mı? Dımbırtı biter. Onun için bir tel kopup da dımbırtı bitmeden hayrı acele etmemiz lazım. Ben bu endişedeyim şahsen. Tevbe edelim, hayrı alelacele yapalım. Alelacele yapalım. Çarçabuk yapalım. Ağır oluyor. Çıkıyorum ben burada bir şey söylüyorum. Zaman geçiyor, aylar geçiyor, ben ter döküyorum. Efendim şey yapıyorum. Neden sonra oluyor? Olmuyor daha. 2 sene önce bir gazete kuralım dedim. Bir gazete kuralım. Efendim bir akşam beni pazar günü çağırdılar. Sürpriz yaptılar bana tüccardan bazı kimseler. Hocam dediler siz vaazda gazete kuralım dediniz. Biz tamam dediler. Ben 500 bin koyuyorum. O bilmem ne kuruyor. Koyuyor. Gazeteyi kuruyor. 2 sene geçti. Gazete kurulmadı. Halbuki gazete kurulsa efendim bizim de söyleyeceğimiz sözler var. Yani başkaları çıplak kadın resmi basıyorlar. Müstehcen neşriyat yapıyorlar. Efendim bize uymayan şeyler yapıyoruz. Bir de yapıyorlar. Biz de Müslümanca bir gazete nasıl çıkar onu gösterelim. Olmuyor. Şurada caminin alt tarafında harabe evler vardı. Yıkık dökük sokağın manzarasını kirletiyor, şey yapıyor. Alalım edelim bilmem ne filan. Zar zor aldık. Yine bir kısım kaldı. Baştan sona şöyle bir intizamlı yapalım. Bak şimdi siz burada oturuyorsunuz. Bir kısmı dışarıda ayakta. Bir kısmı da yağmur yağdığı için gelemedi. Halbuki yan tarafı, daha yan tarafa sokağa kadar alsak, orayı efendim inşaatını tamamlasak, cami oraya kadar büyüse, 3 misli daha büyür. Daha geniş de imkanlar olabilir. Yapacak olan kimse hayrı çarçabuk yapsın. Yani böyle uzun uzun tehir etmeye vakit müsait değil. Böyle şey geliyor, değecek gibi oluyor, gidiyor. Kıyamet kopacak gibi oluyor, gidiyor böyle. Benim yüreğim ağzına gelip gelip tekrar yerine oturuyor. Bilmiyorum sizin nasıl oluyor. Ya Abdallah, la tekum misle fulanin kâne yekumu minelleyli fetereke kıyamelleyl. Buhari'den bu 2. hadisi şerif. Abdallah dediği Peygamber Efendimiz Abdullah İbni Amr İbnil As radıyallahu anhuma. Babası da sahabedir bu zatın. Kendisi de sahabidir. Efendim Abdullah İbni Amr İbnil As 4 meşhur Abdullah'tan birisidir. Şeyde hadis ve ilim sahasında şöhret kazanmıştır. Ona diyor ki ey Abdullah diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem filanca gibi olma. İsim söylemiyor. Ahmet gibi, Mehmet gibi filan demiyor. Filanca gibi olma ey Abdullah. O geceliğin namaza kalkardı, gece kalkışını terk etti. Sen öyle yapma diyor. İsim zikretmiyor. Peygamber Efendimiz efendim sözüne çok dikkat ederdi. Bazen remizli söylerdi. Bazen kulum birisi şöyle yapmış, böyle yapmış diye anlatırdı bir şeyi. Sevaplı bir şeyi anlatıyor. Yapan kendisi. Ben yaptım demezdi. Zamanın birinde kulum birisi şöyle yapmış derdi. Kendisini öyle anlatırdı. Böyle isim zikretmeden şey yapıyor. Demek ki sahabeden birisi geceliğin namaza kalkarmış. Sonra uyku bastırmış. Keyif tarafı galip gelmiş. Nefsi yenmiş yani kendisini. Bu misal getiriyor. Diyor ki ey Abdullah, filanca geceliğin namaza kalkardı, terk etti, sen öyle yapma. Sen kıl namazını diyor. Gece namazına kalkmak çok önemli. Geceliğin öyle mübarek bir zamandır ki muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri kullarına seslenir. Yok mu benden bir şey isteyecek? Haydi, istediğini vereceğim diye Allah-u Teala Hazretlerinin kullarına talip olduğu, kendisini teşvik ettiği zamandır. Hadi dua edin, isteyeceğim. Hor hor hor hor, kedinin mangalın dibinde efendim mırıl mırıl uyuduğu gibi Müslümanlar uyursa olmaz. Uyanık olursa ya Rabbi senden cennetini isterim, cemalini isterim, Müslümanları hayra döndür, aziz eyle efendim, duasına nail olur. Dua deyince böyle Müslümanlara tabii dua edeceğiz, kardeşlerimize dua edeceğiz, birbirimize dua edeceğiz efendim. Bir hadis-i şerif hatırıma geliyor. Ahir zamanda salih kimseler ümmetin umumu için dua ettikleri zaman Allah-u Teala Hazretleri onlara der ki sen kendine bak, ben onlara kızgınım. O da beni çok korkutuyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri sen kendine iste, başkasını karıştırma, ben onlara kızgınım der. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin gazabını çekecek, onu kızdıracak işler yaptıklarından, ceza geldiğinden ya Rabbi affet dedikçe affet diyeni azarlıyor Allah-u Teala Hazretleri. O bakımdan Allah bizlere güzel haller nasip etsin. Sonuncu hadisi okuyacağım. Yani bu dersin son olan hadisini okuyacağım. Üçüncü hadis, 498. sayfanın üçüncü hadisi. Ya Abdurrahman ibn Semure, la tes'elil emarete fe inneke in utideha an meseletin vükkilte ileyha ve in utideha an gayri meseletin uinte aleyha. فَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَم۪ينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَم۪ينِكَ وَاَتِ الَّذ۪ي هُوَ خَيْرٍ. Abdullah, Abdurrahman İbni Semüre, sahabeden Abdurrahman İbni Semüre'ye hitaben efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Abdurrahman, kendi kendine emirlik, komutanlık, başkanlık, reislik isteme. Kendiliğinden isteme. Hani demin dedim ya, yani Müslümanlar bir grup oldu mu illa o grubun bir başkanı olacak. Kendileri seçecekler bir başkanı. Dedim ya, şimdi kendin başkanlık isteme. Bana emirlik verin, ben falanca şehrin emiri olayım, başkanı olayım, komutanı olayım. Bu işi iyi kıvırtırım, bilmem ne filan. Kendin emirlik isteme diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Eğer kendin emirlik, başkanlık, reislik, böyle bir vazife, memuriyet, amirlik istersen, isteyerek böyle ki sana bu verilirse, vükkilte ileyha, o işle kendin baş başa kalırsın, efendim, Allah sana yardım etmez, ne derdin varsa, ne işin varsa gör diye öyle cas cavlak kalırsın ortada demek yani. Kendin istedin çünkü. Hadi yap bakalım görelim. Sen kendin bir şey mi yapabilirsin? Yap bakalım. Yüzüne gözüne bulaştırırsın, berbat edersin demek yani. Hadiste bu yok ama çıkan mana o. Kendin istersen Allah'ın yardımı olmaz. Kendin onunla baş başa yapayalnız kalıverirsin. Hiçbir şey de beceremezsin. Başarıya ulaşamazsın demek. Ama istemeden sana verilirse, sen istemedin de ilgililer uygun gördün.